Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Kimse alo, kim bu lan? Alo, Ege'yle konuşacağım ben. Şenol Bey tamam o şey ya. Yabancı değil bizim radyolarla. Ay ne bileyim öyle Vodafone falan bir şey. Ben de şaşırdım çünkü beni de Madonna mı zannetti acaba dedim. Ne alakası şey? Bir tamam bir yanlış anlamı olabilir ama bunu bu noktaya nasıl taşıyorsunuz onu anlamıyorum. Ya Şevki Ege'ciğim kusura bakma. Şabat'tan beri koşturuyorum orada oraya. Ne sabahtan daha sabah oldu daha 8'i çeyrek geçiyor Şenol Bey ya. Ya Şevki Ege çok özür dilerim. Sen benim her şeyime itiraz mı etmek zorundasın ya? Bir şeyi bir müsaade et bir anlatıyoruz ya. Günaydın diyelim o zaman önce Şenol Bey yeni bir başlangıç yapalım. Yeni bir başlangıç için hiçbir zaman geç değildir diyorum ve Beatrice'e buradan öpücüklerimi gönderirim. Oh benim güzel Beatrice'im. Devam değil mi aşkınız? Devam. Aşkımız devam sevgili Ege'cim. Aramızdaki kültür farkına, aramızdaki yaş farkına, aramızdaki bıyık farkına rağmen devam ediyoruz. Bıyık farkı derken sevmiyor mu bıyıklarınızı? Yok. Ben onun bıyıklarını sevmiyorum tabii ki. Şimdi o da derse ben bıyıklarımı keserim ama önce sen bıyıklarını keseceksin Şenol derse ben ne yapacağım? Tabii ki o yüzden sesimi çıkaramıyorum. İkimiz de bıyıklı bıyıklı dolaşıyoruz. Şenol Bey hakikaten ben kahvaltısız geliyorum radyoya. İçimi kaldı. Bugün ben hiçbir şey yiyemeyeceğim. Niye canım? Onun da böyle herhalde kaytan kaytan bıyıkları yok. Böyle hafif bir İngiliz hanımefendisine yakışacak hafif İngilizce bıyıklar var. Ayhan Işık gibi. Ha o zaman mağabey. Bak tabii şöyle hafif hafif. Tabii ki biraz sert sert. Çünkü kendisi balık yemişim. Balık yiyince ne olur Şevkin'e? Bıyıklarımız sert olur. Bıyıklarımız sert olur. Saçlarımız gül olur. Ama burada tabii ki ben işte daha çok bıyığa gitmiş. Saçlarımız biraz ne olmuş zaman içinde şeydirmiş. Olsun. Beatrice Keltoş da güzel. Şimdi ben... En başta bu aşkın böyle perde arkasında başka bir şey, hatta ne yalan söyleyeyim yani isterseniz bana kötü niyetli deyin ama bir çıkar ilişkisi olduğunu da düşünüyorum ama bu saf bir aşk galiba. Saf bir kelime mi? Safın da ötesinde bambaşka bir aşk Şevki'ye galiba. Yıllardır duygularımın böyle yoğunlaştığını hissetmemiştim. Demek ki benim olgun bir kadına ihtiyacım varmış. Keşke birkaç yaş daha büyük olsaydı yani. Daha kaç yaş büyük olacak yani? 84 yaşında kadın. Hayır yani sizden birkaç yaş büyük olsaydı öyle. Araya 40-50 yaş koymanın anlamı yok yani. Yani yok. Zannediyorsun ama tabii ki kadında biraz tecrübe. Şimdi dinleyicilerimize buradan saygılarımı sürüyorum. Tabii ki yanlış anlaşılmasın ama biraz da tecrübe. Anladım Şenol Bey. Hakikaten bir kez daha söylemek istiyorum. Ben kahvaltısız geliyorum. Yani içim hakikaten. Ne oldu canım? Of. Alo Şevki Ege. Şenol Bey buyur hadi bir trafik durumuna bakalım. Trafik durumumuz alt üst olmuş Şevki Ege. Yollar bir karışık. İnsanların kafaları karışık. Ben de bugün gideceğim şimdi Ulus'a peynir almaya. Efendim? Ulus'ta peynir alacağım ben. Ne yapıyorsunuz Beatrice? Ülkemizin güzel peynirlerini mi tanıtıyorsunuz? Maalesef Şevki'ye gelip güzel peynirleri tanıtamıyoruz. Bir tek çökelek yiyebiliyor, bir de krem peynir. Krem peynir niye yediriyorsunuz? O krem peyniri zaten ülkesinde de yiyordur. Bizim güzel peynirlerimizden bir Kars gravyeri falan yedirin. Şimdi ben onu tabii ki istiyorum Beatrice'im en güzel peynirlerimizden yesin. İzmir tulumu yedirin bir tane ezine peyniri yedirin. Yani tabii ki ezine peyniri belki olur da... Hani İzmir tulumu da bir noktaya kadar ama Kars gravyerinde tıkanır Şevki'ye geçeyim. Niye yer Şenol Bey sevmez mi ya? Sever sevmez ne de benim onlara çiğneyip çiğneyip vermem gerekiyor. Efendim? Çiğneyip vermem gerekiyor. Çünkü kendisinin dişleri yok bu aralar. Nasıl dişleri? Dişlerini çıkarttı. Taksın o zaman Şenol Bey. Niye gülüyorsun? Ne demek dişlerin çıkar? Artık dişsiz mi takılacağım diyor. Hayır canım çıkardı. Yani şimdi geçici bir süre için. İşte tamam, peyniri yerken taksın. Peyniri yedikten sonra çıkarsın gene. Ne? Allah Allah, saçma sapan şeyler söylüyor Şevge. Hem böyle alır elinde dişlerini. Aradaki kaçan peynirleri de kucağında temizler. Saçma saçma konu. Dalga mı geçiyor şeye? Dalga geçmiyor. Sizin söylediğinize bir şey söylüyorum ben. Hani diş yok diye peyniri hayatından tamamen mi çıkaracak? Sevgi. Oğlum dişçiye, şu anlar dişçiyle şey yapıyoruz. Daha dişlerini tamamlamadı dişçi. Ha, o zamana kadar? O zamana kadar çökerek meydan edeceğiz. Ne yapalım? Zaten çiğnenmiş gibi o. Ha. Yoksa ben çiğnemek zorunda kalıyorum. Çiğne çiğne tükür, çiğne çiğne bunu tabağına tükür. İçim kalkıyor Şevki Ege. Çünkü yani böyle bazen yutayım istiyorum. O zaman ben yutayım. No no Şenol no Şenol no diyor. Şenol no dedi, neye no diyor? Şenol no yani yutma tükür diyor. Ben de biraz da kendime de yemek istiyorum. Yani hem dişsiz hem iştahlı diyebilir miyiz Berat Yusuf'a? Aynen. Maalesef aynen. Ya bir de benim sevmediğim şeyler de yemek istiyor. Mesela tutturdu Türkiye mi? Türkiş kapuşka diye. Kapuşka. Türkiş kapuşka. Kapuşka kapuşka. No diyorum. Betiş no. No Şenol no diyor. Türkiş kapuşka. Şimdi anladığım kadarıyla sizin sohbetleriniz genelde no üstüne. No üstü. No kapuşka diyorum. Yes Şenol yes. Türkiş kapuşka. Sevmediğim bir şey kapuşka. Ben de onu çiğneye çiğne bunun tabağına tük. İçim kalktı dün, bir buçuk tencere kapuşka çiğnedim. Yutsanız hadi gene bir deneyim. Yutsam gene bir deneyim. Çiğne çiğne tükür çiğne çiğne. Ama ben de bu Beatrice'e çok güzel bir sürpriz hazırladım. Duyacak kadar vaktimiz var. Şimdi bunun dişçisine gideceğim ben bugün, unutsan sana. Dişlerine I love you yazdıracağım. Tamam Şevki Bey. I love you yani öyle üç harfle. I, kalp ve U harfleri. Tamam Şevki Bey. Yani saçma bir fikir ama ben bu konuda hiçbir şey yapmayayım. Gerizekalı. U, I'larla kalpleri. You, I love you diye okunduğunu sana benim anlatmama. Alo. Efendim Şevki Bey. Ha hay dediniz. Şarkı başladı. Efendim? Şevki Bey, karşınızda 84 yaşında insan yok. Tamam şarkı başla hadi. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Amanın komşular, yandı yandı. Sabahtan beri ocakta duran bamyam yandı diyoruz. Ve günün lezzetlerini diyoruz. Fahri hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, günaydınlar olsun. Çok değerli bir arkadaşımızı bugün kaybetmiş olmanın verdiği acı şu anda artık yerini neşeye bıraktı. Oktay Demirci en başta acıyla anıyorduk. Şimdi evet. Güzel hatıralarıyla, hiç de güzel hatırası yok. Benim gözümde o lacivert kazağının kollarını dirsek üstüne, hatta neredeyse pazu bandı seviyesine sıvadığı o güzel gün evet. Aklıma geliyor. Maşallah bütün kazaklarını da uzun soluklu kullanıyordu. O yüzden uzun, zaten evet, yani doğru. Onu kıvırabilmek her baba yiğidin harcı değil. Benim de gözümde daima kızarmış patatesi kızarırken yağına ekmek banmasıyla hoş iki anıyla beraber gömdük. Ben onları güzel bir zaten şey yapmıştım, zarflamıştım güzel. O anıları da gömeceğiz. Şimdi toprak biraz otursun, anıları da gömeriz. Üstüne ve Oktay Demirci'yi tamamen hayatımızdan sileriz. Üstüne bir şey eksemiydik. Bunda yok, bundan bir şey olmaz. Ona güzel ben şey yaparım. Üstüne betonu dökeceğim. Orada üstüne beton döküyorum, masa koyarız. Doğru. Şimdi efendim o zaman güzel haberlerimizle başlayalım. Güzel demeyelim de sevgili Diva, Divamız, biricik Divamız sevgili Bülent Ersoy 7-7-2007'de evlenmişti. Evet. Dün de boşandı nihayetinde. Boşanmamış mıydı zaten? Aa, yok, ayrı yaşıyorlardı. Ayrı yaşıyorlarmış. Ayrı yaşantılar sürüyorlardı. Ayrı yaşantılar sürüyorlardı. Dün resmen boşandı. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Beyden. Armağan Bey'den de gitti. Zaten bunun bir öncesi vardı. Ne Bey'di? Onu sen çok iyi takip ediyorsun da ben hakikaten. İzmirli miydi ya, o genç? İzmirli bir genç. Armağan'da da öyle bir şey var. İzmirli. Evet. İzmirli'nin demek kızları ben... meşhur derler ama... Güzel yeni bir sektör yarattı Bülent Ersoy sağ olsun. Vallahi çok ben güzel. Demek ki ucuz kurtulmuşum ya. Tabii Ege sen... parklanmasa oho. Bir de Ankara'da... Divanın gözü sende zaten. Ankara'da İzmirli de yok benden başka bildiğim. Tabii. Beni hop diye Ankara'da varsa İzmir oradan alalım. Bir ama iki kişi daha var canım. İki kişi daha var da onlar zaten yaşı tutmuyor. Senin o en parlak dönemlerinde Sen az daha gümbürtüye gidiyordun. Oo, Allah'tan bürge hayır. gibi bir kısmet çıktı da. Hakikaten kurtardı beni, çekip çevirdi. O zamanlar o yolda baş başa verip düşünüyorduk. Aman ne yapacağız, bu çocuk gidiyor divaya mı gidiyor? Annem bir taraftan baskı yapar. Anneanneke Fahir'cim kurtar bu çocuğu. Ya İyi ben yaptım. Ne yapabilirim? Çocuk... Ben en başta bir tepki gösterdim. Ama sen biraz çünkü hovardaydın Ege'ciğim. Tanımak, evleneceğim insanı önce tanımak istiyorum falan dedin. Ne tanıyacaksın? Ne tanıyacaksın? Yıllardır tanıdığın diva ile mi evleneceksin dediniz. Evet, en azından tanıyorum falan. O zaman ben gençliğin verdiği salaklık da herhalde böyle konuşuyordum ben de. Ama o zaman da şey olacaktı Ege'ciğim. Şu Cem anda. Adler. Ha? Çok yaşayacağım, demek benden çok yaşa. Kafada ufak bir proseste devam ediyormuş. O Bülent Ersoy'la ilk evlenen adamın ismini hatırlamak. Cem Bey ve Armağan Bey. Bak yine bak. Cem kaç harfli? 3 değil mi? Armağan kaç harfli? 7. 7. Neye geldi? 3 eceli diye düşünüyorum. 3 eceli değil mi? Bak. Tıpkı bak, Cem, Armağan, Ege, Kayacan. Ege yemin ediyorum var ya, biçilmiş kaftansın şu anda. Uçurumun eşiğinden dönmüşüm. Allah'tan diyorum yaşla ilgili bir şey çıkarttılar da. Çünkü bana çok bağırırdı diye düşünüyorum. Ezerdi. O kadın çok seni ezerdi Ege'ciğim. Hakikaten çok bağırırdı. Ben çünkü biliyorsun öyle çok bağırılmaya gelen bir yer. Daha doğrusu birisi bana bağırdığı zaman pusuyorum. Ben cevap veremiyorum. Ve senin... Hele Bülent Ersoy bağırırsa. Hiçbir şey diyemezsin. Hiçbir şey diyemem. Ve hayatının çantasını taşıyarak geçirecektin. O da ne, güzel. Ne beslenme çantasını taşımak için şey lazım bana. Va, ama soyadını da değiştir. Bir çekçek alırdım. Süpermarket arabası gibi bir şey. Hmm. Onunla dolaşırdım. Çok da güzel olurdu. Neyse canım, kısmet işte, insanın hayatta tercihleri. Şimdi sana o zaman dediler. Neyse. Bülent Ersoy mu, bürge mi? E çünkü böyle bir senin herhalde... böyle bir terazi terazinin koydum. Kefelerine koydun. Hangisi ağır gel? Biraz bir o zaman... Çünkü yani şöyle bakmak lazım. Bir tarafta hem yıllardır tanıdığın hem de tüm Türkiye'nin tanıdığı bir insan, bir tarafta da hiç tanımadığım bir insan yani. Evet yani çok zor. Yeni bir insanı tanımak, yeniden başlamak. Çünkü sen çocuk... Ama ben bir risk aldım. Bürge ile evlendim ve yani iyi yapmışım diye düşünüyorum. Çünkü demek Bülent Hanım'da da biraz hata var ki ikinci boşanması yani. Yani o da çünkü büyük yaralar açardı. Sen çünkü duygusal bir çocuksun. Duygusal bir insan. Duygusal. Tabii ki. Hem duygusalsın, bir de fiziksel olarak yıpratırdı o kadın seni. Tokata boğardı. Yemin ediyorum. Ucuz kurtuldun diye düşün. Ucuz kurtuldun derken yani tabii ki bunu da şey ama büyük badire atlattın. Büyük badire atlattın. Büyük badire atlattın. Büyük geçmiş olsun diyoruz. İsterseniz sen de bekarsın ama sen İzmirli olmadığında evet. Böyle bir riskin yok. Ben o zaman zaten ben kendim talepkar olarak gittim. Bülent Hanım dedim bana da acaba bir düşünür müsünüz? Sen dedi yavrum dedi neresi maşallah dedi pek Yağız bir delikanlıya benziyorsun. Efendim dedim, ben dedim Adanalıyım dedim. Git demiştir. Ay öyle dedi. Gel fazeyle huş diye kapandı banko. Orada beni derdest ettiler hemen. Ondan beri de zaten kapısını çalmam. Merhaba. Buradan İzmirli gençlere topraklarıma sesleniyorum. Lütfen. Yeter. Artık yeter. Evet, birileri dur desin. Dur diyen de Ege Kayacan olsun. O zaman güzel bir hazırladığın Bülent Ersoy Hanım için hazırladığın belgeseli. Onu bir dinleyelim istersen. Güzel de bir belgesel oldu çünkü A'dan Z'ye Bülent Ersoy. Şöyle bir şey yani boşanmayla beraber havalar nasıl değişecek diye bir belgesel hazırladım. Arzu edersen birlikte dinleyelim. Lütfen. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Dikkat insanlar, panoranın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar. Devam bayram. Acı haberler durmuyor, üst üste geliyor. Yapma üst üste yapma geliyor. Yapma hepimiz yapma. Hepimiz öleceğiz. Çok özür diliyorum ama. Hepimiz aynı yani anda. Zaman zaman değişik dönemlerde sapır sapır düşeceğimizi biliyoruz. Biliyoruz ama aynı anda toplu bir ölümle mi? Kökümüze kibrit suyu dökecekler. Çok özür dilerim. Kim dökecek ama? Kim dökecek? O zaman şey diyelim. Zaman diyelim. Zaman hepimizin köküne. İşte zaten dediğim işte seni 20 yıl sonra da beni 5 yıl sonra. Çok yakın bir zamanda. Çok yakın bir gelecekte. Ne kadar? Vereceğim rakamlarla konuşmam yani gerekirse. Senden benden mi bahsediyoruz? Tüm insanlıktan bahsediyoruz. Tüm erkeklerden bahsediyorum. Çok yakın bir zamanda erkek diye bir şeyin kalmayacağı bilimsel olarak ispatlandı. Gidişat o yöndeydi zaten. Şoka kadınlar... girdiğin için ne gidişat? Yok, ben kendimi hazırlamaya başlamıştım ona. Ben zaten sıyrıldım. Benim sıyrıldım derken erkek. Derdini taşıyacağım birisi yok. Bir erkek olarak beni ortadan kaldırmayacaklar herhalde. Şurada zaten bir süre ömrüm var. Bir noktadan sonra zaten hani tamamen erkekler kaldırılsa da yaşıma hürmet an, tamam hadi sen de. Kal kal köşede, tamam bu kalsın tamam, diye. Köşede kendi kabahatinle oyna falan diyerek idare ederim. Zaten kızım var, gelecek beni çok ilgilendiren bir şey değil. Öyle yaşayıp gideceğim. Bu evet. Şeyle ilgili değil mi? Kadınlar kendi kendilerine bebek sahibi olabiliyorlar artık, bu hücre alıyorlar falan. Hem öyle oluyor hem de sen geç, ben onun bir araştırmasını yapayım dedin, onun üstüne bu patlak verdi zaten, ortaya çıktı. Eyvallah. Yani hep senin kurcalamandan kaynaklanıyor. Sen geçen gün XXX'ye falan bir şeyler söyledin, evet. Ya dedin ki, ben öyle hatırlıyorum, kadın XX verir, erkek XY'dir dedin. Evet. Erkeklik dedin, erkekten gelir dedin, adı üstünde dedin. Y'yi adam gibi verdin mi sana en güzel kalite, evet. Birinci sınıf şey çıkıyor. Ama olursa olmadı XX diye devam eder dedi. Y'yi bulduğu anda kadınlar kendi kendine. Bingo. Bitti, erkeğe lüzum kalmayacak. Erkeğe lüzum kalmayacak. 125 bin yıl içinde Oxford Üniversitesi, biliyorsun buradaki İngiliz'in muadili, ODTÜ'nün muadili, hı hı. İngiltere'de Oxford. Biz mesela İngiltere'de Oxford Üniversitelerinin otobüslerine binemez kartımızı. Binemez kartımızı alıyoruz ve o çok, yani onun da havası başka, çift kat otobüsler, böyle bakıyoruz gemal gibi. O güzel tabii. 125 bin yıl içerisinde Oxford Üniversitesi genetik profesörü Brian, bu da bizim Anıl'ın aynı zamanda şeysi. Meslektaşı. Meslektaşı. En kısa sürede 125 bin yıl içerisinde artık kadınlar da kendi başlarına o Y biraz şeymiş, affedersin. Yavanmış. Yavanmış. Ha, yavanlığından geliyormuş zaten o Y, yavan. Ben onu uzun süre düşündüm. Niye X, yani niye Y? Yani düşün zaten böyle o Y'yi. Şimdi XX olunca bir kadın çıkıyor. Ne kadar ne güzel kadar bir hoş. Form. Evet. Bak zaten X formu da güzel bir form harf olarak. Ama Y olunca yavan, y... kıllı mıllı bir adam. Ters çevir bak Y'yi. Bak, seçimden sonra. Seçimden önce, seçimden sonra. Zaten bir şeysi var. X ama ters de düz de aynı. Aynı. Mükemmel bir form. Her taraftan baktığın zaman X. X istediğin kadar devir. X gene X. X gene X, doğru. Yani her zaman güzel, her şekil güzel ama Y maalesef biraz yaman çemçük. Yaman bir şekil. En kısa sürede 125 bin yıl içerisinde. Zaten şimdi her... O senin dediğin doğal yollarla herhalde. Şimdi tabii doğal yollarla da o da biraz da şeyin etkisi var, affedersin. Ne derler ona? Yediğin içtiğin şeyin de etkisi varmış yeğlere. Çok özür dilerim. Şimdi kadınlar yeğiyi mi kendileri üretmeye başlayacaklar 125 bin yıl sonra? Yeğiyi kendi niye üretsin canım? Hiç gerek kalmıyor. Ye diye bir şey kalmayacak. Ye diye bir şey yok. Hep X. Her taraf X. Yani zaten hayatta niye siyah ve beyaz var? Gerek kalmayan bir şeyi üretmeni de anlamıyorum. Hiç gerek yok. Hiç gerek kalmadan her taraf X, X, X, X, X, X. Zaten... 125 bin yıl içinde ne olacak? Zaten oldu o bilmem ne kök hücre aldılar, onu şey yaptılar. Onların şey gene iyimser şey. 125 bin, ben sana söyleyeyim, 30-40 sene. Onlar insanlığı ürkütmemek adına ki böyle bilgisayarla açıklıyor. Yaparlarsa, bilgisayarla gerçekten yapılırsa 4 sene falan 4-5 diyorlar. Se- yani, çünkü bilgisayar bir insanın yarım saatte yaptığı işi 1 saniyede yapıyor. Hesabını sen yap işte. Ben sana söyleyeyim, 125 bin saniye kaç saat eder? Çok da bir şey etmez. Oradan hesabını yapabilirsin, zaten çok kolay. Benim de hesaplarıma göre insanları çok fazla korkutmadan, herkes elini acele etsin, biraz çabuk tutsun. Ne yapacaksan yap. 3-4 seneye kadar zaten gerek kalmayacak böyle bir şey. Doğru. Bizi toplu halde bir araya getirecekler zaten var olanları. Aslında herhalde böyle toplu bir şekilde imhaya mı? Öldürmektense böyle bir kahve, çok büyük bir kahve düşünüyorum ben dünya erkeklerini. Yani 3,5 milyarlık bir kahve. 3 milyar ben sana söyleyeyim, kahvenin de logosu hazır. Bir dünya ve dünya erkekleri el ele tutuşmuş, etrafında güzel bir logo, ben düşündüm. Orada takılacak. Kasaya seni koyarız. Ben yani, güveniyorum sana çünkü. Benim yabancı diyeyim de var. Çünkü yani bütün milletlerden erkekler orada olacak. Öyle mi? O zaman kasaya ben orada geçeyim de tane... sen şef ol bari. Tamam, ben salon şef yapayım. Çünkü tamam. Ben ona güvenecek bir adam arıyorum. Oranın işletmesinde ben aldım mı dünya erkeklerine inek tane gibi sağırız. Halı saha yapacağız oraya. Çok güzel. Tesise bak, süper. İlgilensin falan diye. Ben sana söyleyeyim. Dünyaya şeyi tanıtmamız lazım. Dijitürk bağlarız. Dijitürk'ü bağlarız. Oralet koyacağım ben. Çünkü oralet. Tost bile. Tost, tost gidiyor. Çok ilgiden. Tost gidiyor. Kaşarlı tost gidiyor. Ayran. Ayran da herkes içmez. Ayran yabancısı olana çok garip bir tat. Tamam. O zaman gazoz, oraya... kola, çay. Ben birkaç tane daha yöresel şey getireyim diyorum. Kımız getirelim. Belki tuttururuz. Kefir belki. Getirelim. Kefir getirelim. Gerçi kefir getirmeyelim. Herkes bir an evvel geberelim de gitsin diye bekliyor olacak. Tabii canım sen de. O yüzden zaten işin ucunda şey varsa. Oraletiydir. Bir an evvel roketlemek varsa dünyadan. Oraya sağlıksız şeyleri yığsak daha güzel. Koyasın o cips. Yığ makarnayı. Cips, kola. Ben sana söyleyeyim. cips, kola verirsiniz. Kırmızı ete dadanırız. Güzel mangal, yanık yanık. Ben en güzel bunun yanığı güzel olur çok falan güzel, diye. Çok güzel böyle ince sıcak borular yaptıralım. Su boruları gibi oluk böyle. Hmm. Oradan 24 saat sıcak tereyağı aksın. Bu dönerlere şey olur ya cıs diye dökülen. İskender'e. Sıcak tereyağı. O bütün kahvenin böyle şey yollar yapılır ona. Tereyağı yolları oluklardan. Hmm. Köşede böyle sepetlerde ekmekler. Ekmeği alıp orada oluklardan tereyağına bansın adam. Çikolata havuzu yerine böyle güzel bir tereyağı havuzu. Sıcak tereyağı. Ve sıcak yan tarafta vanılır mesela. Sıcak zeytinyağı havuzları da yaptırsın. Orada da güzel kızartmayı. Orada onu da dökeriz hemen. Hazır en kötüsünden. Güzel oldu be. Güzel. Yani bize her şeyi olumlu tarafından bakacağız. Erkek nesli tükeniyor. Tükensin, tükenirken ama bizim de tereyağına bana tükeneceğiz. Biz de 3-5 yolumuzu bulacağız en azından. Yani kimsenin de yüzüne dizine durmasın. Hayır, bir de dünyanın gidişatı böyleyse bunu hüngür hüngür ağlamanın anlamı yok. Yani. Hayvanlar nesli tükenen hayvanları ağlarken görüyor musun sen? Neslimiz tükeniyor. Hiç öyle bir şey yok. Aynen devam. Vakur bir şekilde. Ne yapıyorsa tek başına hayvanlıktan anladığı neyse yapmaya devam ediyor. Gerekirse kendiyle oynuyor ama yine o şeyinden asaletinden asla nesli ödün vermiyor. Nesli üstü günü bir tek insanlarda var bu. Küresel ısınıyor. Yavan yavan bir takım hareketler. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok hakikaten mesaj dolu, hakikaten bilgi dolu bir program oldu. Ben onun yoğunluğundan gerçekten şu anda bir şey üstüme ağırlık çöktü. Bir metal para varsa bozuk para, çünkü bütün nazarı topladık diye düşünüyorum. Modern sabahların yıldızı alçak. Acaba ablam, küresel ısınma dediğimiz nazar mı? Global bir nazar mı? Yemin ediyorum. Çünkü mavi gezegen yıllardır yani. Ablam diyorum. Topla topla. Bütün evrenin gözü üzerimizde. O susuz gezegenlerin gözü. Bak, o güneşe yakın olan, güneşe uzak olan. Kim var kim yok. Ah orada biz olsaydık. Eskiden mesela Datça'da yazlıkları vardı bizim bir komşunun. Ah o Datça'da bizim yazlığımız olsa derlerdi. Ve o Datça'daki ev yanmış ablam. Nasıl? Anlamadım ben şimdi. Ben çünkü ben iktisat okuduğumdan nazar dersimiz yoktu bizim de. Siz herhalde matematik anladın. Ben anladım. Şimdi bak, onların şimdi, hem evi vardı yok, hem de olsaydı mı? Yok, yok şimdi komşuların Datça'da yazlığı vardı. Vardı tamam. Ha. Diğer komşular da "Aa, o Datça'daki ev yok, çok güzelmiş ablam" diye konuşurlarken "Neden öbür ya sen yan kül bit" öyle bir şey. Çünkü neden? Buranın nazarı hop hop olduğu gibi orada elektrik kontağı. Fakat burada aynı durum, bütün evrenin gözü üzerinde. "Ah o dünyada bizde o şey, o su kaynakları bizde olsaydı. Oksijen, oksijen." Oksijen de diyemiyorlar. Diyemiyorlar o yavan yavan ağızlarıyla. Uzayda. Yemin ediyorum bütün şeyin evrenin. Bence büyük bir metal para. Artık nasıl yapalım? Metal para olmayabilir de şey de olabilir. Al yüzünü metalle kaplamak lazım. Metal. Ben onu güzel, yani eskiden siz koyar mıydınız bilmiyorum. Tren raylarına bozuk para koyar mıydınız? Ya da çivi koyar mıydınız tren raylarına? Biz öyle tren raylarının dibinde bir çocukluk geçirmedik. 40 yılda bir tren görünce aklımıza çivi koymak gelmiyordu. He. Ya onu böyle biraz hafif şey yapsak. Biliyorum onu, para koyuluyor, dümdüz oluyor. Dümdüz oluyor. Ama onun gibi o, çünkü nazarı, yüzeyi genişlettiğin zaman nazarı güzel evet, emer. Emmesini sağlamak lazım. Çok ağır bir tren geçirmek lazım. Ya da toplu halde bir düşünüp dünya üzerinde bir anlaşarak bir saatte ortak karar, o saatte bir kurşun dökümü güzelce, herkes güzel bir uzay kurşunu. Uzay kurşunu uzaya. Mesela abuk subuk şey gönderiyor, kurşun hakikaten götür. O kadar deney yaptılar uzayda. Götür bir kurşun. Bir şey yazdı. Yer çekimsiz ortamda kurşun dökülsün. Bak o zaman dökülüyor mu? Havaya mı karışıyor? Ne oluyor? Yani bunları hiç. Ve oradan çıkar hangi? Yani şey çıkar orada. Bir evrenin bir haritası çıkar. Ve bize kimin nazar değdirdiğinin koordinatları. Çünkü kurşunda mesela büyük gözlü bir kadın size şey yapmış diye çıkmış. Gözetmiş. E tabi. Oradan çıkar hangi gezegen dünyaya nazar değdirmiş. Bu küresel ısınma dünya niye sonuna getiriyoruz? Yıllardır idare edip duruyorduk yani. Bir anda her böyle şey oldu. Son 3-5 yılın hadisesi bu. Son 3 yani. Ne kadar, ne zaman ki uzay şeyinde böyle her şeyi üzerimize toplamaya başladık, o zamandan beri işler terse gitmeye başladı. Bak son dönemde hiç uzayla ilgili güzel bir gelişme aldın, alamazsın. Alamazsın. Alamayacaksın da. Bu çünkü yıldızı alacak. NASA hala yok roket yapayım, yok işte şöyle besin deposu yapayım falan. Yap bir nazarlık. Şu nazarı al. Tabii. Yap, bir tane kocaman burada bir sürü güzel ustalarımız var. Onlara güzel bir nazarlık yaptın. Bak ben dükkanın her yerine astım. Maşallahı var. Bugüne kadar iki defa şey kırıldı. Aplik kırıldı. Yani. O olmasaydı kimdir dükkan demek ki başımıza yıkılırdı çökecekti. Yıkılırdı ya, yıkılırdı. Ben sana söyleyeyim ya, bütün o şeyi ben bazen o nazarlıkları yerinden oynatamıyorum. Şimdi öyle ağırlaşıyor. O uzay gemilerini gönderirlerken görüyorum. Roketler moketler. Bir kişi de bir su döksün ya. Yani bunlar 70 da 70 kişi NASA'da o koca monitörü karşısına geçmiş. Mal gibi bakıyor. Ağızları açık. Adap yok. Adap bir, yok. Birisi al bir şeyle maşrafayla bir dök gel. Çok mu zor? Çok mu zor? Hayır, eline mi yapışır? Gerizekalılar. Çok özür diliyorum. Mahvettiler yani dünyayı. Hakikaten gerizekalılar. Egeciğim sen de şey yap. Bak benim de o kadar konuştuk. Bizim de yıldızımız alçak. Bak bütün nazarı şu anda stüdyonun her yanları nazar dolu. Ben güzel kapıyı açıyorum şu anda. Güzel elektrik süpürgesiyle. Öyle kro gibi ben yerleri süpürüyorum. Güzel elektrik süpürgesiyle çektiriyorum bütün nazarı. Nazarı topla. Hiçbir evet. Şey kalmasın, yeter. Yeter hakikaten yani, yeter. Hakikaten yeter. Ayıptır yani. Bir tane dünya var şurada. Suratlarına benzetiler. Hakikaten suratı. Onun şey yapacağız. Oo. Kim? Racıra mı diyorsun sen? Kime diyeceğimi ben çok iyi biliyorum ama neyse. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sabahlar devam ediyor. Fahir Bey buyursunlar. Rock dünyasına müjde vermek istiyorum. Ama ne kadar güzel. Rock seviyorsunuz siz. Tabii ki. Sabah akşam rock. Sabah akşam rock. Hababam rock diyorsunuz. Peki şunu sormak istiyorum. Rockçı... Gerçekten de hakikaten bildiğin rockçı adamım yani. Evet biliyorum, o yüzden zaten tanımıştım. Ama şöyle bir şey de var. Gitar sesini sevdiğim için galiba. Ha bak ağzınla bir yaşa, yemin ediyorum. Bu kadar açık bir şekilde rock seviyorum ya. Gitar sesi dediğin zaman. Gitar sesi uzaktan gelir. Gitar sesi. Peki hangi gitar sesi? Birileri gitar çalıyor. Kim çalıyor o gitarı? Hadi bakalım kim çalıyor o gitarı? Nasıl yani? Nasıl yani? Bak bir gitar sesi. O kim çalıyor bakalım? Hadi bakalım. Bir meşhur gitarcı meşhur mı? Meşhur bir gitarcı. Geliyor mu? Ha, biraz gelmesi mı? Zor. Bir gitarcı gitti. Bir gitarcı daha. Aramızda hadi daha. Ya bir şey. Ayrılmadı canım. O ayrılmıştı zaten. Ha. Ayrılmıştı da tekrar gündeme geldi. Bak farklı bir şekilde gelecek şimdi. Kim? Ya gitar sesi deyince kim gelir? Hendrix aklına? Mi? Hendrix gitarları değil mi? Hendrix gitarlarının sahibi Jimi Hendrix. Hendrix gitar ve mandolincilik. Jimi Hendrix deyince akan sular durur. Amerikalı firmada bir bu çok önemli, çok değerli hakikaten bir döneme damgasını vurmuş. Ama nasıl vurduğunu da anlayacağız birazdan. Vivid Entertainment desem size. Mesela şurada... size desem ki Warner Bros desem, evet mesela Warner Bros dersem bu işte aile filmi var, ailece Warner Bros. Peki öbür tarafta Vivid Pictures Presents dedikleri zaman nedir? Hani sen itfaiye meydanında ne satıyorlar itfaiye? Porno. Ha, o da öyle o tip bir yapım şirketi. Evet, Vivid Entertainment şirketi yani de yani daha ailece oturup seyretmeyeceğimiz ama seyrettikten sonra bir ailenin temellerinin atılmasına yardımcı olacak filmde. Tabii ki. Benim için aynı derecede değerlidir. Nasıl bir aileyi bir araya getirecek aile filmleri önemliyse çok güzel. Ailenin temellerinin atılmasını sağlayacak, coşturacak bu her şey neden önemli. Başlar? Neden başlar? Çekirdekten, tohumdan başlar. Temelden başlar değil mi? Temeli sağlam attın mı? Gerisi zaten istediğin kadar doğru dikebilirsin. Ondan sonra o aile filmleri de boyaya badanaya benzer. Yapıyı koruyacak, yıpranan yerlerini yeniden onarmaya benzer. Değil ama mi? Önemli olan temel, o yüzden Vivid Entertainment diyoruz. Sabah akşam Vivid. Vivid Entertainment 40 yıl önce bir otel odasında çekildiği sanılan bir kaset bulmuşlar. Koleksiyoncudan da almışlar. Bu kasette... Koleksiyoncu nasıl, neyi koleksiyoncusuymuş? Ya işte otel odalarında çekilmiş kasetler koleksiyoncu. Tabii canım, o bir sürü güzel, onun filmi bile yapıldı. Ben onları seyrediyorum. Çok çeşitli şeyler var. Geniş bir alan ya, bakir bir alan diye düşün. Korkunç bir alan. Burada 1960'ların sonunda çekildiği tahmin edilen kasette uzmanlar şey demişler. Buradaki adam demişler, kesin demişler Jimi Hendrix. Ne yapıyor, yakıyor muymuş? Ben şeyi merak ettim. Biliyorsun, Jimi Hendrix Ya gitar gitarını yakıyordu. Vallahi orada konserde. Burada ne yakıyor ben onu anlamadım. İki tane hanımefendi var. Bir Jimi Hendrix var. Şimdi uzmanlar Jimi Hendrix'in Jimi Hendrix olduğu konusunda şeyler. Ondan sonra bakın kızlar şimdi ne yapacağım diye. Yanacaksınız. Benzin döküp. Yok öyle benzin dökme falan yok. Şöyle söyleyeyim gerçekten de literatürde. Çünkü sahnede gitarını yakan adam. Hı hı. Özel hayatında ateşten çok uzak kalmaz. Ateşten bir gömlektir. Gibi. Ben sana söyleyeyim. Jimi Hendrix ateşten bir gömlektir. Şöyle söyleyeyim sana. Potemkin zırhlısı sinema tarihinde nedir? Bir mihenk taşıdır. Mihenk taşıdır doğru. Evet. Nasıl ki Potemkin zırhlısı bir mihenk taşı. Bu da Vivid Entertainment. Bir mihenk taşı. Zaten ondan sonra aldı başını yürüdü. Yürüdü. Yalnız merak ettiğimiz şey nokta şu. Uzmanlar diyorlar ya. Hı hı. Yani uzmanlar bunun Jimi Hendrix olduğunu onaylamışlar. Şimdi neyin uzmanı? Müzik uzmanı desen ne bilecek orada şarkı mı söylüyor adam? De, belki de söyletiyordur. Hani çünkü biliyorsun ünlü müzisyenler ders de veriyorlar. Doğru ama yani şarkı söylemekten ziyade gitar çalmayı öğretiyor. Tabii. Demesi lazım. Jimi Hendrix ortada, söz konusu. Ortada gitar yok. Gitarın. O ne o? O gitar değil mi? Yok o başka şey mi? O gitarın sapı ya. Yok değil o. Bu bile ahşap çünkü en iyi biliyorsun gül ağacının olur. O da gül ağacı olmayınca hiç güzel bir ses vermez. İşte bu uzmanlar bunu onayladıktan sonra şimdi yakında piyasaya sürülecek. Zaten isteyenler. Ama hakikaten ne? Jimi Hendrix uzmanı demek ki adımı her nokta. Yani biz hani yok efendim şunun hayranıyız, bunun hayranıyız diyoruz ama hı hı. Gerçek hayranı her noktasında. Yani tabii. Müziğini efendim hayata bakışını diskografisini bilmeyecek. Bunu da bilecek. Aynı zamanda. Gördüğü yerde tanıyacak. Bu Jimi Hendrix. Bu Jimi Hendrix. Bu değil. Bu Red Hot Chili Pepper. O değil. Geç. Bu ne? Bu Elvis Presley. Elvis Presley. Hayranlar. Bu mu Elvis Presley? Yok ya valla bu Elvis Presley diye. Çok da hoş şeyler var. Hoş sohbetler var. Bizim büyüklerimiz öyle konuşurlarmış kahvede. Böyle filmler oynatılmış. Baya bak ya Elvis Presley diye. Baba Beatles geliyor diye. O Beatles'ın da en şaşalı dönemi. Ne gelirmiş ama. Ne gelirmiş. Şimdi o zaman madem öyle. Müzik severlere müjde diyebiliyor muyuz bunu? Tabii canım. Istedim. Ya bu koleksiyonerler de ayıp ediyorlar bazen. Hepsi yani, kendilerine saklıyorlar. Sonuçta bu bir de yani dijital bir şey de değil. Yani bu şeyse herhalde bir bantı falan makarası falan vardı. Makara bu. Kukara yani, evet. Şey kopyalanabilecek bir şey dedi öyle aniden. Hı. Bunu koy bir ufak parçasını bir YouTube'a koy bari. Gel. Orijinali gene sende kalsın. Bak ne kadar güzelsin. Hepimiz herkes seni kadar paylaşıcı olsa. Belki de hiç dinlememiş insanlar da oradan görüp Jimi Hendrix'e ilgi duyacaklar. Bir de başlangıç diye. Müziğiyle tanışacaklar. Tabii. Introduction to Jimi Hendrix diye yeni bir albüm çıkacak yani. Jimi Hendrix'e giriş. O ne kadar güzel. Ondan sonra artık alacak başını yürüyecek Jimi Hendrix hayranları. Ne dışarıda bir zaman? Grup Jimi Hendrix hayranı bizi bekliyormuş. Bir fırsat daha kaçtı o zaman. Bir diyecek fırsat. Başka bir şey yok. Yok. O zaman güzel bir Jimi Hendrix klasiğiyle devam ediyor. Hakikaten öyle bir şey mi yapalım? Bu kadar öyle mi yapacaksınız? Adını andıktan sonra. En azından bir kuple yapsaydınız ya. Yani çünkü mezar taşına ağırlık biner. Ege'cim çok konuştuk. Dur şuradan bulalım bir şeyler. Reklamlardan sonra sevgili dinleyiciler. Ay şu bir Hey Joe'da dinlemeyeceksek biz ne anladık? Ben hakikaten ya. Radyoculuk dediğin Hey Joe'dur. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Diye sahte mutluluk çığlıklarıyla geldik yine stüdyomuza. İçimiz kan alıyor oysa. Buyurun efendim. Geçtiğimiz hafta içerisinde atladığımız bir haber vardı. Büyük gerçekten bizim radyoculuk adına yaptığımız belki de en büyük skandallardan bir tanesi. Onun bir ayıbıyla. Onun ayıbıyla. Dolaştık bir hafta sokaklarda. Dolaştık ve onun ayıbıyla. Zararı neresinden dönülse kârdır diyerek. Diyerek. Bunu söylemekte hiçbir bahis görmüyorum. Beis de olabilir o. Şimdi hiçbir beyti görmüyorum. Uzun süredir yemin ediyorum kursağımdan beyti geçmedi. Bir gidip güzel bir beyti yiyelim bir yerde. Gerçi o da çok onu güzel. Yiyeceğime beyti yiyeceğime güzel şık bir Adana'yı beis görürüm onu. Beis görürüm daha iyi. Şimdi bu Mars hadisesi uzun süredir kafaları kurcalıyordu. İyi su bulundu falan filan diye. Doğru. En son bulunan şeyi söylüyorum. Sıcak su bulundu. O beni çok rahatlattı Ege. Neden? Çünkü uzun yolculuktan inecek. Orada adam sıcak su hazır. Ama şifalı su mu? Yok yok iki tas döküyor. Kaplıca gibi mi? Ilık. Mars kaplıcaları. Ha Mars kaplıcası gibi düşün ya. Güzel kaplıca turizminde yepyeni bir şey. Artık Afyon out yeni yer neresi? Mars in. Böyle dergilerde öyle çıkacak. Afyon in ciddi. Afyon artık hiçbir esprisi kalmadı. Kalmadı. Mars. Ne varsa ama Mars'a hamamlar yapılacak. Mars'a oteller yapılacak. Mars'a efendime söyleyeyim banyolar yapılacak. Tesisler kurulacak. Tabii banyo tesisleri. Orada geleceksin. Bilardo falan olacak mı? Bilardo aslında olabilir. Çünkü o güzel bir spor yani. Bilmiyorum ama güzel bir. Oraya Semih Saygıner'e olabilir. Oranın tanıtımını kullanabiliriz. Yazık. Bir şey sormak istiyorum. Sor canım. Bilardo hala oynanıyor mu? Oynanıyor. Ege'cim oynanıyor. Hem de eskisinden daha güzel. Bir zamanlar benim çevremde herkes bilardocuydu. Ben öyle bir şey hatırlıyorum da. Ha, ya bir ara evet o çok bir popüler oldu da. Öyle bir dönemi vardı değil mi? Herkesin böyle affedersin. Hepimiz bilardocu olacağız. PlayStation'ların yaygınlaşmadan internetin hemen öncesindeki dönemde. Galiba internet bir sekte İnternet vurdu. Bütün sektörlere sekte vurdu. Çok affedersin. Chat diye bir şey olmayan insanlar chat diye bilardo oynuyorlardı. Çok böyle nasıl diyeyim? Bilardo sektörü darbe aldı. Efendim, arkadaşlık sektörü darbe aldı. İlişki sektörü darbe aldı. Aile kurumu darbe aldı. Efendime söyleyeyim. Partizanlar. En güzeli işte zaten bu yüzden belki de destekliyoruz sansürü. Evet. Yani işte YouTube kapanıyor. Nasıl bir hafta 10 gün YouTube kapanıyor. Piyasa canlanıyor ya. Piyasalar canlanıyor. Bilardocular da böyle gençler toplanıyorlar. Hop! Google'ın grupları kapanıyor. Çatır çatır birer çatır ikişer. İnsanlar o internette birbirlerini görmeden sosyalleşen insanlar bir araya gelmeye başlıyorlar. Bir şeyleri konuşuyor. İnsana özgü o sıcaklık yeniden ortaya çıkıyor. Ben işte istiyorum ki Google'ı da tamamen bir kapatsınlar. Şöyle bir hafta 10 gün. Bana imkan verin. Çünkü ben öyle tamamen öyle sansürcülük değil. Komple. Yani işte tamamen. Ne yapacağız ben bunları kapatacağız. Çünkü öbür türlü hani bir hafta 10 gün kapanıyor. O sansür. Tamamen kapat. Evet, ne kadar güzel. O zaman işte bir şeyleri internette arayan insanlar onu sokaklarda arayacak. Kütüphanelere gidecekler. İşte dükkan dolaşacak, onu soracak. O ne olacak, insani bir ilişki biçimi yani tekrar. Diyorum, işte imkan vermiyorlar bize. İmkan ver. Bana bir imkan, iki yetki. Her gün ben kaç siteyi şikayette bulunuyorum. Hiç, gerek yok. Hiç oralı değiller. Yani YouTube'u kapatalım. Kapatmıyoruz. Google'u kapatalım. Kaç site kapatacaksın? Facebook'u, Google'ı. Evet. YouTube'u kapat. YouTube'u kapat. Forum sitelerini hepsini kapat. Ekşi Sözlüğü bir daha kapat. Ekşi Sözlüğü zaten. Kapısına kilit vur. Böyle yani. Hiç ondan adını anma getir. Her türlü forum sitesini kapat. Hı. Birkaç site. Hangi siteler açık kalacak? Bir tek yani böyle bir... Aslında bu şeyleri, torrent sitelerini de tamamen bir kapatmaları lazım. Tabii canım, o en büyük skandal zaten. Çünkü oradan ne oluyor? Dizileri indiriyor adam. Evde dizi seyrediyor. Tamam. Onun yerine çıksa sokakta böyle bir çekirdekle arkadaşlarıyla sohbet etsin. Çok güzel. Bunları kapat. İnternetten ne yapılabilir? Mesela ne tip şeyler olabilir? Şöyle düşünüyorum. İnternet. Mesela bir rakamları girebilirsin internete. Onu sana toplayabilir. Öyle bir çok siteye izin verilir. Mesela 45, 54, 37... falan bu rakamları giriyor. Sadece iki basamakta. Çok mesela. 16.403 mesela. Büyük bir rakamı mesela, veriyor. 16.403. 500 yani. Mesela. 500. 600 atıyorum şimdi. Sen bu de rakamları... yani, şey aldın mı alıp başını gidiyorsun yani. Bu rakamları giriyorsun. Ondan sonra bir enter tuşuna basıyorsun. Ve bu rakamları toplayarak sana sonucunu veren bir internet sitesi. Ne kadar faydalı bir site yani. Bu olabilir. Evet. Onun dışında mesela... Ne bileyim şöyle fotoğraf siteleri de olabilir mi? Fotoğraf sitesinde insanlar çok çünkü birisi fotoğraf gönderiyor altında yorumlar yazıyor. Zenci bebek fotoğrafları falan öyle siteler. Zencibebek.com mesela. Ondan sonra kediler. Kediler falan. Bak onun bir tane site yapılabilir mesela o tek bir site ayakkabı olsun. İçinde bir kedi var ya. Evet. Mesela ayakkabı içinde kedi.com diye bir siteye gidilir. Ama onu o fotoğrafa bakılır mesela. Ayakkabı içinde.com onu tekrar çünkü yanlış yazanlar oluyor. ayakkabiicinde.com oraya gidilir. O kedinin resmine bakılır. Evet. Ne oldu? Böylece internette çünkü giriyor adam Ekşi Sözlüğü orada onu bilmem saatler geçiyor. Neler neler ne oldu? Saçma sapan. Onu okuduk, bunu okuduk. Orada girer adam internete ayakkabiicinde.com'a o ayakkabı içinde kediyi görür. Rahatlar. Rahatlar kapatır interneti de o gün. Yapmış olur. Ondan sonra artık parka mı gidecek? Sosyale verir kendini. Bilardo'ya mı gidecek? Ne kadar gidip güzel. Kaldırımlarda şarap mı içecek? Uyuşturucu temin maddesi edip mi? Onu mu kullanacak? Bunları yapar internetin başından kalksın yeter ki. Yani işte o bilardo... Hayata karışsın! İşte o bilardo dönemini tekrar yaşatacağız. Bilardo'yla değil ama belki Sizin de söylediğiniz gibi esrar maddesiyle. Belki de. Ama yasaklamıyor. Serbest olsun. İnternet serbest olsun. Hayır. İşte gençlerimizin hallerini görüyoruz. Ben zaten her yere yazacağım. İnternet. Evlere giren. Evlerimize kadar girmiş korkunç bir tehdittir. Çok güzel söyledin. Ama tabii ki bütün internet değil. Dediğim gibi bu. İyi tarafı. O toplaması. Veriler rakamları toplaması. O... Toplama yapıyor. Nasıl yazılıyor? Toplama yapıyorum. .com ayakkabı içinde kedi.com bunlar artırılabilir. Ve çok istek olduğu için gençler çok seviyorlar. Mesela hava durumu sitesi. Ne alakası var? Ankara hava durumu .com diye bir site yapılabilir. Oraya girildiğinde mesela 22 derece çıkar orta. 22 yazar. Hani burada oraya tıkla buraya tıkla olmaz. Hiç gerek yok. 22. Yani... O bir de kafada karıştırıyor. Yani nereden gelmiştim? Nereye çünkü tıktın, ha? O bir site haritası diye bir şey var. Ne gençler kayboldu. Bir giriyorlar o haritanın içerisine. Orada oradan oraya sürükleniyor ve yanlış yerlere saptığı zaman da nasıl ki ormanın içinde bir saparsın yanlış bir yere, karşına ormancı çıkar. Nasıl insan hayatta yanlış arkadaşlara bulaşınca bir anda kendini esrar maddesi kullanırken buluyorsa internete dur oraya mı gideyim? Buraya mı gideyim derken site gezeceğine sokakta, sokakta gez. Daha güzel. Daha güzel. Siteleri gez. Farklı siteler var. Onlar var. Her tarafta siteler var. Siteler. Artık o... Yeşil alanları var, parkları var falan. Hiç bunları birilerinin artık dur demesi gerekiyor. Onu da yapacak olan. Bir de pornoya izin vermek lazım. Evet, o artık tabii o da yani. Çünkü orası o yani hijyen bir alan. Hijyen derken? Çünkü eskiden pornografi gerçekten elden ele dolaşan basılı materyal vasıtasıyla değil mi? Elden ele dolaşan hijyenden uzak yerlerde çünkü anne babadan saklayacak. Merdiven altı imalathaneleri diyorsunuz. Olur olmaz yerlerde saklanan ve mikrop barındıran şeyler ama internette temiz. Temiz evet. Küçük çocuklar bu şeye ulaştıklarında annelerin babaların tamam çocukların beynine zihnine türlü sapıklıklar doluyor belki ama en azından mikrop kapmıyorlar diye işleri rahat bir şekilde çocuğu internet karşısına koyuyorlar. Rahatlıkla. Yani rahatlıkla. Ne yapacak çocuk? Gidecek toplama yapıyorum.com'a orada birkaç rakamı toplayacak. Ondan sonra hava durumuna bakacak. Kedi resmine bakacak. Sonra ondan... Big Mama.com'a gidecek. Orada çalışmalarını yapacak ve internetin başından temiz bir şekilde, kaldı. Temiz bir şekilde. Temiz şekilde. Hem o, zihnen o çocuksu saflığını koruyarak her şeyden önemli. Çok hoş ya. O çok hoş gerçekten de. Ebeveynlere güzel bir kılavuz olduk. Bence bunu her hafta yapalım. Ebeveyn kılavuzu olarak. Ebeveyn kılavuzu olarak bir kılavuz da biz atalım. Kılavuz atmak. Kılavuz atmak. Nerede güzel. O eski kılavuz atanlar? Ya çok güzel oldu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.